I got a woman way over town. Havanda Jazz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger. Say I got a woman way over town. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Havanda Jazz programında gene beraberiz. Açılışı Miles Davis'in 1951 ve 53 yıllarına ait iki ayrı grubuyla yaptığı kayıtları ayırdık. Önce 1953 yılında yaptığı kayıttan seçtiğimiz iki tane parça var. Önce Tasty Pudding adında bir parça dinleyeceğiz. Sonra ona bileşik olarak Down adında bir parçamız var. Biraz bahsetmek istiyorum yalnız. Bu 1950'lerin başındaki Miles Davis grupları oldukça ünlü. Çünkü Miles Davis hem etrafında topladığı müzisyenlerin kalitesi, seçimindeki doğruluk, isabet ve de onları yetiştirirken ki bir şef olarak gösterdiği titiz başarıyla son derece güzel icralara imza atmış, gruplar yapmış. Şimdi burada ilk grupta dinleyeceğimiz ilk iki parçada Miles Davis tabii ki trompet çalıyor. Tenor saksafonlarda da beni çok sevdiğim Zoot Sims, kısa bir ömrü olmuş ünlü bir sanatçıdır. Ve Al Cohn var. Evet, dinliyoruz. Parçaları tekrar anons edeyim. Tasty Pudding önce, ardından da Down. Thank you. Miles Davis'in şimdiki kayıtları 1951 yılına ait. Burada da tenor saksafonda Sonny Rollins, trompette Miles Davis, trombonda Benny Green gibi o zamanın ünlü sanatçıları var. Şimdi dinleyeceğimiz parçalar Willie the Wailer ve The Blue Room adında. Thank you. Davis gruplarına ayırdığımız birinci bölümden sonra şimdi sırada modern bir sanatçı var. Brentford Marsalis tenor saksofon çalıyor. Bunun The Steep Anthology adında CD'sinden 2000'lerde yapmış olduğu bir plak bu. Royal Garden Blues diye bir parça dinleyeceğiz. Ama onu dinlemeden önce bu karakterden biraz bahsetmek istiyorum. Brentford Marsalis dünyadaki caz severlerin gözünde oldukça tanınmış ve saygı duyulan bir sanatçıdır. Bunun sebebi hem enstrümanını çok iyi çalması hem de besteci yanının çok güçlü oluşu, caz tarihini çok iyi biliyor oluşuyor. Bu abisi Wynton Marsalis'le beraber caz yapmaya başlamış. Zaten tümü hemen hemen cazcı olan bir aileden gelmekte kendisi. Fakat daha sonra olgunlaşma sürecinden sonra kopup üçlü, dörtlü, trio, kuartet dediğimiz gruplarını, kendi gruplarını kurarak kendi hard bop tadındaki, tarzındaki caz müziğini icra etmeye başlamış. Şimdi dinleyeceğimiz parça Royal Garden Blues. Thank you. Branford Marsalis'ten sonra şimdi sırada Bobby Hutcherson adında bir müzisyen var. Bobby Hutcherson vibrafon çalıyor. Tuşlu bir çalgı. Çok hoş, benim çok beğendiğim bir sesi var. Onu da şimdi dinleyeceğiz, göreceğiz. Bobby Hutcherson Components adında bir plak yapmıştı. Bu da 1960'ların tanınmış plaklarından biri. Ona destek veren yan sanatçıları da hepsi o dönemin oldukça usta müzisyenleri. Örneğin Freddie Hubbard trompette, tabii Bobby Hutcherson vibrafon ve marimba adında ona benzer bir enstrüman çalıyor. Herbie Hancock piyano, Ron Carter kontrabas, Joe Chambers davul ve James Spalding alto saksafon, bazı şarkılarda da flüt çalmış. Şimdi bu gruptan önce Tranquility diye, hani şu tranquilizanlar var ya, ilaç grubu, sakinleşme adında bir parça. Gerçekten de sakinleştirici bir havası var. Hem o vibrafonun soundundan, sesinden ileri geliyor, hem besteden. Ardından da Little Bee's Poem adında bir diğer şarkıyı dinleyeceğiz. Thank you. Böylece bir ileri bir geri gidiyoruz. Yani tarihte, caz tarihinde. Bobby Hutcherson'ın 1960'larda yaptığı kayıtları dinledik. Şimdi ilerliyoruz, günümüze yaklaşacağız. Kenny Garrett adında hem tenor hem soprano saksofonu gayet becerikli ve yetenekli bir şekilde çalan bir sanatçının Standard of Language adındaki albümünden iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Native Tongue ve Gendai. Thank you. Şimdi programımızın son parçasını dinleyeceğiz. 1970'lerden Tony Williams adında bir davulcunun arkadaşlarıyla yaptığı albüm. Adı da Lifetime adında. Bu programımızın başını Miles Davis gruplarına ayırmıştık. 1950'ler. Daha sonra günümüze geri döndük. Benford Marsalis'te. Daha sonra 1960'lara döndük. Bobby Hutcherson ve arkadaşları. Daha sonra gene günümüze geldik. Kenny Garrett'la. Şimdi 70'lere dönüyoruz bu sefer. Ve de Tony Williams'ın Lifetime'ından Tomorrow Afternoon adında bir parça dinleyeceğiz. Kendisi davulda. Ama timpani, marakas, üçgen gibi diğer enstrümanları da gayet yetenekli bir şekilde çalabilir. Herbie Hancock piyano. Bobby Hutcherson az önce kendi grubuyla şarkılarını dinlemiştik. Vibrafon çalan bir müzisyen. O şimdi burada eşlik eden müzisyen olarak devam ediyor. Sam Rivers var tenor saksafonda. Gary Peacock kontrbass. Bunlardan dinleyeceğimiz parçayla programımızı sonlandıracağız. Evet, Tomorrow's Afternoon. Thank you. Tony Williams ve arkadaşlarından dinledik Tomorrow Afternoon. Böylece Havanda Jazz bitti. Önümüzdeki hafta yeni bir programda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize neşeli güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. I got a woman way over town. Havanda Jazz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger.